nas noites claras de luar. Brasil, pra mim, Brasil. A merengue, a luz da lua, toda a canção do meu amor. Quero ver essa dona caminhando pelos salões arrastando o seu vestido. Rádió Café 98.6. Slip away your happy man. The queens are burning in your pocket. Spend it while you can. look down at me and say, there's a correlation between tomorrow and today. I say you won't get a thing, and that's straight repudiation. We're right here, right now, that's the only situation. You can't fool me, we live on borrowed time. So I spend the funds I have to the nickel and dime. Take it in, take it out, it's not a matter of contention. Get your gear and shape up and join the church of consumption. Put it in, wear it out, then throw it all away. Go get yourself a new one, all you gotta do is pay. Because tomorrow we get, tomorrow we own. With a lot of things around me, I will never feel alone. I work around the clock just to earn my living. And I wanna get, I won't spend my funds on giving that. I'm acting irresponsible to stop what you say. Hey, somebody got my dust, just the other day. A hétfővel kezdődik. Café Olé a délutáni kávéházban minden hétfőn 4-től 8-ig. Lacival, Tomival, Chatmannel és Silent Bobbal. Program és sztárkavalkád. Valamint foci. Program. Café Olé minden hétfő délután a Rádió Café 98.6-on. HRG Produkció 2003. Kellemes estét kívánunk! Jó éjszakát! Ez itt a Rádió Café 98.6, és ma egész este csak taps lesz alattunk. Végig örjöngés és a Café Olé. De kinek is szól igazából a taps, kérdezem én? Tamást? Lacinak! Nem! Chatmannek? Igen. Nem. Nem? Egy, ja persze, a billentyűzet szürke eminenciásaként, hogy mondjam, tálészként tartja a Café Olé műsor folyamát a vállán. Van egy gépnek születésnapja? Egy gépnek gyártási száma gyártási van, száma. Gyártási ideje szerintem. De itt a van. Gépgyereknek lehet születésnapja. Igen. Bobby, Malinetli, 13 hónap. Igazából a hallgatóknak így elárulom így a színfalak mögülről, hogy azért volt egy kicsit kis csúszás a műsorban, mert ugye a Vobikának a születésnapi tortáját vágtuk föl, és kocintottunk itt a stúdióban. Egészségedre, Vobika. Ez igazán a sárgarépa püréből készült. És nem rossz. És nem rossz, azt kell mondjuk, hogy nem rossz. Nem rossz. Vobi, tapsoljuk meg, Vobit. Tapsoljuk meg. Jó. Most pedig próbáljunk visszatérni a kereskedelmi rádiózáshoz. A mai adásomat én személy szerint a Vobinak ajánlom. Nem tudom, te hogy vagy vele, a mai adásodat a Vobinak ajánlod? Én hozzájárulásomat ezt az adáshoz így értettem. Felelős szerkesztőnk Fiás Gábor. Ő tehet mindenről. Bravo. Mai vendégünk. Nem ajánlod az adásodat a Vobinak? Én mindenemet a Vobinak ajánlottam már. Egy-két kivételtől eltekintve. Ne tegyünk bele, hogy mik voltak azok. Na, először is úgy néz ki, hogy akkor sikerült megint egy cicis nénit szerezni a Fiers Gábornak. Ezt a Bobinak. Ezt is Bobinak ajánljuk. Nagyon jó. 6 óra utáni vendégünk. Tomozi Viktória. A Miss Universe Hungary 2003-as győztese. Valamint. Telefonon. Fási Ádám is, nem? De nem, kár. Nem. Ádám nem jött. Telefonon fogunk beszélgetni a következő nagy formátumú emberekkel. Somorai Lászlóval, a szerencsejátékérté kommunikációs igazgatójával, Lévai Róberttel, a reklámpszichológia doájányével, valamint László Csabával, a magyar labdarúgó. Magyar labdarúgó válogatott pályaedzőjével. Bizony, és megkérdezzük. Hiszen megvolt az, megvolt első, az első edzés. Bár milyen jó lenne. Én arra volnék kíváncsi, hogy amikor Lothár beszél, azt majd meg, akkor aztán, hogy ez hogy van? Tehát, hogy hogy megy szinkronba a László Csaba, hogy fogász! Hogy kiabálja, és akkor azt előre! Ki fog demolni, megkérdezzük. Valamint negyedhatos okosság. Igen, mondjad. A kérdés ugye, hogyan lehet aknás nasszádot vásárolni? Nagyon sok levél érkezett a múlt héten a műsorba, és ezzel kapcsolatban beszélünk. Minket, igen. És Sieber József fog válaszolni, a Honvédelmi Minisztérium elektronikai, logisztikai és vagyonkezelő részvénytársaság sajtóreferense. Ságának gondolom, sajtóreferense. Ez így nyelvnek helyes volt, ahogy én mondtam. És vendégünk lesz egy nyelvész is, hogy a köztünk lévő áldatlan nyelvészeti vitákról végre őszintén és manírmentesen beszéljünk, nem, esti mese lesz. A menyecske kívánságáról. Ami ugye csak egy lehet. És még! Hétvégi foci eredmények. A közeljövő magárepülős programjai. Programok ma estére. A habostorta.hu hírei. Jatek. 3000 forint értékű irodaszer, 2 póló és 7 vásárlás, 7% vásárlási kedvezmény. Valamint a Rádió Café Lounge programjai. Gyerekek, 3-12-3000 a budapesti telefonszámunk. 0620-9986-986 az SMS-ünk. Hoho! Radiocafe@radiocafe.hu az e-mail címünk. A jó satszalok. Az internet elérhetőségünk pedig www.radiocafe.hu. Ez itt a mi műsorunk, a ti műsorotok, a Café Olé. Minden hétfőn. 16-20 óráig. A Radio Café 98-60. És most ezen a héten is, és a jövő héten is minden idők leges legnagyobb slágereivel jelentkezik a műsor, azt hiszem. Lesz ma a Robbie Williams. Kibonthatatlan a zenekarok teljes sora. A Hoss Martins, a Szörp. És Madonna, gondolom. És a Digi Lenny Kravitztől később, ugye? És mindenek előtt itt a Commodore. De persze, mit szeretne? És a Machine Gun. Ó, Istenem. Csodálatos. Szevasztok! Coming on a microphone, giving it hard, giving it hardcore, giving it yes, yes. This is the Budapest Radio Cafe 98.6. Oh, wow! Hoppa! Woodcasting! Ez a Radio Cafe 98.6-ban a Café Olé, Tomival, Lacival, Silent Wobbal, a szülinapossal, és Chapman-e. Bizony, bizony, gyerekek! Valamint a vonalban Lévai Róbertel, reklámpszichológussal. Jó napot, Robert, szervusz! Sziasztok! Hogy vagy mostanában, mivel foglalkozol? Kijött a második lemezed, ezzel kapcsolatban hívunk. Így van, második lemez abszolút jó volt. Nem, momentán éppen gyerekeknek a terápiával és hasonló fészékkel foglalkozom. Nagyszerű. Van itt is egy kisfiú. 13 hónapos ma. Istenem. Reméljük nem pisilbe. Mi is. De. Amiről ma beszélgetni fogunk, pont a gyerek miatt a dohányzás. erről a dologról, hogy mostanában ugye növekszenek a feliratok a cigarettán. Uh-huh. És egyre inkább a prevencióról szól egy cigaretta csomagolás, mint sem arról, hogy eladja magát a terméket, a márkát népszerűsítse, és így tovább. Milyen hatása lesz ennek? Ezeknek a feliratoknak, tehát ugye csak tallózásképpen a... Itt van például előttem, a dohányzás lassíthatja a vér áramlását, és impotenciát okozhat. Hát ez eléggé kedves mondat, ez szerintetek tényleg preventív jellegű? De mit gondolod erről, hogy reklámszichológus, vagy a szakember? Igen. Vagy az, hát, a dohányzás lassú halálhoz vezet. Ez még szebb. Szóval a rövid válaszom az, hogy szerintem ezek nem igazán sokat érnek. Kicsit hosszú válaszom az, hogy személye válogatja, de hogyha még egy picivel hosszabb válasz kéne, hát akkor azt gondolom, hogy az elrettentéssel az a baj, alapvetően, hogy az ember ezeket bagatellizálja, nem veszi komolyan, hát hiszen azért a dohányzás az mégiscsak egyfajta függőség, mint pszichés függőség, mint valamiféle fiziológiai szükségletet kielégít. Hát már pedig, hogyha én valamihez ragaszkodom, mint függő, akkor nem tudom, hogy ezek engem elrettentenek-e. Te dohányzol? Én nagyon kocka módon. És azt gondolod, hogy ez a számtalan felirat, amit megjelent, ha én lefordíthatom azt, amit te mondtál, igen, röviden, semmit sem ér. Te, mint fogyasztó, ugye most kicsit próbáljunk meg a reklámpszichológusságot egy másik aspektusban megközelíteni, hogy próbáld meg fogyasztónak képzelni magad, és elemezd önmagad. Hogy te, mint kocadohányos, mit gondolsz, amikor találkozol ezekkel a problémákkal? Bocsánat, közben egy szabados tíj. Voltam azért persze nem kocadohányos is, hogy azért ne legyen teljesen alaptalan dolog. Szóval azt hiszem, hogy nyilván nagyon számít az, hogy milyen vizuális, illetve szöveges világa van ezeknek a feliratoknak. Tehát nyilván egy ilyen nagy vastag fekete keret, nagy betűk, egyedek, ennek azért van egy felhívó jelleget, tehát ezt már azért nem lehet kikerülni ilyen méretben, ez tény. Viszont azt gondolom, hogy mondjuk ez az impotenciát okoz, és társadalmat, most gondoljátok el, hogy mondjuk egy fiatal ember, ha nem is gyerek, de mondjuk egy ilyen 18-30 éves srác elolvas egy ilyen szöveget, hogy impotenciát okoz, hát jókat fog rajta röhögni valószínűleg. Nem inném, hogy komolyan vesz igazából. Szó van arról ugye, hogy ezek a szöveges figyelmeztetések a közeli jövőben lecserélődnek képi megfogalmazásokra is, tehát tüdő, nagy tüdőrák, dohányzó, terhesnő, és így tovább, tehát hogy ez ennek mi lehet az eredménye? Láthatok már egyébként ilyen rákos tüdőnek a képét? Igen, néztem pont az interneten, amikor a Kanadába bevezették ezt, hogy 40%-át a doboznak kell foglalnia ezt. Ez valóban eléggé csúnya. Itt már azt gondolom, hogy itt már polarizálódhat a dolog, tehát ez már valószínűleg lesz, akire erősen tudhatni, mert azért ez mégiscsak valahol azért inkább nem vizuális lények vagyunk, ez már azért talán egy fokkal jobban megfogható élmény. Másrésztről viszont itt aztán tényleg bejön az, hogy ez egy annyira direkt inger, hogy nagyon sokak viszont kvázi perceptuális szinten, tehát egyszerűen az észlelés szintjén ezt el fogják hárítani, hogy át ő rájuk, ez biztos, hogy nem vonatkozik, és ez nem, velük nem történhet meg. Maradj a vonalban, a hírek után gyorsan folytatjuk, jó? Oké, rendben. Köszi. Instrument. Minden hétfőn este 9-től. Lépj velünk az ezoterika világába. Jóslás, álmok, lélekterápia. Gyógyító kövek, asztrológia. Érdekes zenék és vendégek. Instrument. A hét velünk kezdődik. Hírek a Rádió Café 98.6-on. Röviden 5:30 után 1 perccel. Az Alkotmánybíróság szerint nem tartozik politikai felelősséggel a parlamentnek a legfőbb ügyész a feladatai ellátásakor hozott egyedi döntéseiért. Így nem vonható felelősségre, ha a hozzá intézett interpellációra adott válaszát nem fogadják el. Nem sértett törvényt a debreceni Epreskerti általános iskola, amikor nem különítette el egy hepatitis C vírussal fertőzött diákot. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának helyettese Takács Albert hangsúlyozta, fertőző beteg elkülönítéséről kizárólag orvos rendelkezhet, különben sérül a beteg emberi méltósághoz való joga. Moszkvában az élményfürdő tetejének beomlása után alapos vizsgálatot és a vétkesek megbüntetését ígérte az orosz elnök. A mentők szerint nincs esély arra, hogy újabb túlélőt találnak a törmelékek alatt. Végül a várható időjárásról, holnap változóan felhős, az évszaknak megfelelő idő lesz. Hajnalban 0, napközben plusz 4 fok várható. Bővebben egy fél óra múlva. Sziasztok! Capriccio. Rádió Café 986. Klasszikus zenei kávészója. Minden kedden este 10-től régi zene egy modern rádióban. Klasszikus tekerés. Rádió Café 986. Gyertek! Itt is vagyunk. Itt vagy még? Lévai Robert, reklámpszichológus van a vonalban. Azoknak, hogy most kapcsoltak az adásba? Nem, ezt csak úgy kérdeztem. Tehát azt mondod, ott hagytuk abba a hírek előtt, hogy a képi megfogalmazások már polarizálhatnak, tehát lesz olyan, akit ez talán elrettent. Mindenesetre elgondolkozik rajta, így van. Mi lesz az, ami ilyen elrettentő lesz? Tehát, hogy látja a saját testének a deformálódását, illetve a dohányzás közvetlen következményeit, tehát, hogy verbálisan ezt nem lehet eljuttatni? Én attól tartok, hogy azért így 2004-ben manapság sokkal inkább vizuális kultúra az, amiben élünk. Tehát itt, főleg, hogyha a fiatalokat nézzük, most nem akarnék ilyen mindenféle vizsgálatokat idézni, de hát, hogy azért azt tudjuk, hogy az olvasás az kezd egy kicsit visszaszorulni, meg a szövegértés. Tehát én azért gondolom azt, hogy a vizualitás az talán erősebb inger lehet. Tehát ez a képes biblia évszázada lesz. Én azt szeretném kérdezni, hogy ugye azért nehéz lenne azt elképzelni a nagy dohánykoncernekről, hogy ezért majd oké, aztán hagyják így magukat, hogy mi lehet reklámpszichológiailag a válasz, mondjuk egy ilyen valóban elrettentő és hát a fogyasztást egyértelműen szinte kriminalizáló ilyen fotókihelyezés esetében? Hát azt gondolom, hogy nyilván a direkt reklámok helyett valószínűleg az esemény szponzoráció és hasonlók, tehát ahol valamiféle image-et próbálunk, vagy hát próbálnak majd átadni ezek a dohánycégek, illetve hát valószínűleg az is egy tendencia lesz, hogy ahogy egyéb más termékek is most már egyre inkább arra felé mozdulnak el, mint a reklámozás tekintve, hogy inkább a felnőtteket próbálják meg megfogni. Én azt gondolom, és talán abban bízom is, hogy így a fiatalabb korosztályról leszállnak majd, és így talán a kicsit a döntésképesebb, vagy végig úgy, hogy döntésképes felnőtteket célozzák erősebben. Nagyon szépen köszönjük az információkat és a hozzászólást. És hát neked is azért üzenjük azt kocadohányosként, hogy a dohányzásról nagyon nehéz leszokni, ezért ne szokjon rá. Oké, köszönöm. És mondok még párat, addig is köszönjük, hogy itt voltál. Köszi, szia. A dohányzás lassíthatja a véráramlást és impotenciát okoz. Dohányosok korábban halnak. A terhesnők dohányzása károsítja a magzat egészségét. Kérje segítségét a leszokáshoz. Telefon, levélcím, internetcím. Kérdezze meg házi orvosát, gyógyszer és szét. A dohányzás abbahagyása csökkenti a halálos szív- és tüdőbetegségek kockázatát. A dohányzás lassíthatja a véráramlást és impotenciát okoz. like a lazy flowing river, surrounding castles in the sky. And the cloud is growing bigger, giovedì dalle 4 alle 8 Radio Caffè 98.6 Little Italy con Shooter Onika e Annoni Gianni, e poi ci sono anche io, Christian Mossoc. Guarda come dondolo, ma guarda come dondolo, ma no, perché ma non capiscono, no, ma cosa vuol dire, ma io non capiscono, dai, sotto c'è Delutani Kavi has been cheated to come Delutani Tanyolci Little Italy Radio Caffè 98.6 Little Italy. Sok nyelvű rádiónk ismét jelentkezik. Multikulturális értékekkel, állandó témának a szerencsejáték. A vonalban Somorai László. Ciao. Szervusztok, kellemes szép délután kívánok. Laci, Umbulda történt az ötös lotton. Nem volt öt találatos. Már megint nem volt ötös? Úgy néz ki, nem? Hiba csúszott a számításba. Hát nagyon sohannak a számításába hiba csúszott, többek között az enyémben is, mert hogy én sem találtam el. Egy számot eltaláltam persze, de hát most... De hát az nem fizet. Most ezen. Viszont volt egy nagyon komoly újdonság a sorsoláson, az pedig az, hogy most az ott lévő nézők, akik ugye mindig szavaznak arról, hogy kézzel vagy géppel történjék-e a sorsolás, ők most arra szavaztak hosszú-hosszú idő után először, hogy géppel történjen a sorsolás, és mi természetesen ennek eleget is tettünk, és géppel sorsolták ki ezeket a szép számokat, amiket persze senki nem talált el, mind az ötöt. Hát mert a gép, ugye? Ugye, ahogy mondani szokás, ugye? A gép nem ismer tréfát. Így van, a gép nem ismer lehetetlen, úgy, mint ahogy a kézzel való sorsolása is. Vagy ahogy az izékben, az ilyen presszokban mondják a játékgépnél, hogy pat a gép. Aha. Ezt kell kifütyülni? Ezt. Igen, így fütyülnek. Tehát azt leszűrhetjük ugye a konklúziót, hogy meguntátok, hogy minden héten van ötös, az embereket rávettétek ismét a gépi sorsolásra. Kifogyott a kassa. Most megkezdődik a gyűjtögetés. Nem biztos, hogy most a következő héten is gépi sorsolás lesz, mert minden héten az a 90 néző döntött. Igen, ezt tudjuk. Nézzünk a számok mögé. Őket meg nem tudjuk befolyásolni. Hányan játszottak a múlt héten? A múlt héten 7,2 millió alapjáték érkezett be. Viszonyításképpen, Laci, ne haragudj, mennyi volt, amikor a csúcson volt, tehát az 5 milliárd? Amikor a csúcson voltunk, akkor 14 millió játék jött be. Kétszer ennyi. Felére esett vissza a forgalom. De most 260 millió forint volt a várható fényvény, 270 millió forint volt a várható fényvény, akkor meg 4 milliárd, meg hát 5 milliárd. Nyilván, ezért nem volt ötös. Hogy gyűjjön a pénz. Nem, megmondom nektek, hogy miért nem volt ötös. Mert senki nem találta el az ezer számot. Igen. Már megint kezdődik ez a görcsös aparát. Ma már senki se hiszi el. Totó. Már megint kezdődik ez a görcsös akarása annak, hogy mind az öt számot el akarom. Ez a magyar találni, csodavárás, Laci. Látjátok, hogy hova vezet, látjátok. Hát egyébként igen. Az elmúlt hétnek volt egy szerencsejáték szempontjából egy nagyon-nagyon fontos történése. És pedig? Ez pedig az volt, hogy elindult az úgynevezett Eurolotto. A Eurolotto? A spanyolok, franciák és az angolok közösen játszanak. Eddig egyetlen egy olyan játék volt a világon, amit több ország közösen játszott, az úgynevezett Viking Lotto volt, amelyiknek egy közös sorsolása van, és játszhatnak Finnországból, Svédországból, Norvégiából és Dániából. A harc az olajért, az nem. És nem azon az a skandináv lottó. Ez nem a skandináv lottó, az a miénk. És most indult el az úgynevezett euró lottó. Mit tud ez a dolog? Nagy nyeremények vannak rajta? Most ezen a héten, már az első héten, nyilván a bevezetés kampány következtében már 15 milliárd magyar forintnak megfelelő összeget tudott rajta nyerni. Na, ebből látszik, Laci, hogy a bevezető kampányokat mindig jól meg kell tolni. De... Igen, meg legalább 3-4 országot. És mennyi a nyeremény? Mennyi a nyeremény egy ilyen eurolottó? 15 milliárd. Ja, nyeremény hát volt? Most ennyi volt a nyeremény. Ez a forgalom. Nem. Náluk is. Jó, hogy ez a bevezetési időszak. És hogy lehet játszani? Spanyolországban, Franciaországban és Angliában kell eltalálni gyakorlatilag 6 számot. Azt hiszem a 45-ből. Tehát minden ország... Ez hogy van? Minden ország? Minden országban játszanak, minden országban a saját pénznemükben. Ez különösen érdekes, hiszen Angliában fontban kell játszani, Spanyolországban és Franciaországban pedig euróban. Tehát megvan a megfelelő átszámítási arány nyilvánvalóan. És mindenki a saját országában játszik, aztán egyszer csak a hétvégén van egy nagy közös sorsolás, és minden országban az adott országból beküldött szelvények ezen a sorsoláson vesznek. Ja, értem, tehát nem a négy ország, most már Magyarország is akkor csatlakozott ehhez? Nem csatlakoztunk. Nem, nem. De mi nem játszhatunk? Tehát akkor itthon nem játszhatjuk ezt? Itthon még nem. De május 1-től, hogyha az Európai Unió tagjai leszünk, akkor sem. Akkor innen nem tudunk lottozni? Azt gondolom, hogy közvetlenül május 1-től még nem valószínű, hogy ebbe be fogunk kapcsolódni, mert hiszen az Európai Unión belül is ez a három ország alkotta meg ezt és hozta ezt létre. És egy jó kis visegrádi lottó. Egy lengy valami, vagy egy középke, egy Kaunka lottó. Egy monarchia lottó. A monarchia lottó az milyen jó lenne. Tessék. Olyan már volt? Ezt most nem ingyen adta Tomi. Ez most így free of charge. Emlékeztek rá, hogy olyan már volt, hogy Monarchia Lotto? Én nem emlékszem. Ezen a néven? Milyen néven? Volt néhány évvel ezelőtt, talán 8-9 vagy 10 évvel ezelőtt egy olyan játék, amit Magyarországon is lehetett játszani. Úgy hívták, hogy Ausztria Lotto. Ausztria Lotto. Eltiportáltak. Egyszer Mélabu, másszor Malibu. Ráadásul shillingbe kellett fizetni, ez a szintén a Guinness Rekordok könyvébe kínálkozó történet volt, hiszen nincs még egy olyan ország, mint a magyar, amelyik megengedte volna, hogy más ország valutájában vagy devizájában. De aztán ezt később eltiportáltuk. Átadtuk a szerencsejáték szuverenitásunkat az osztrákoknak, nem? Igen, de aztán utána abba is hagyták. Laci, nagyon örülünk, hogy új hírekkel szolgáltál a szerencsejáték európai világából. Európai igazából. Európai világából. Európából, igen. És kívánunk neked több szerencsét a jövő héten, hát ha most eltalálod az járj szerencsével. Számot. Köszönöm szépen. Neked is, kolléganőknek is, mindenkinek minden jót. Sorai Lászlót hallottuk, a Szerencsejáték RT kommunikációs igazgatóját. Most pedig Robbie Williams-et halljuk. Kylie Minogue-ot. Ezt a szép apró párt. Mi jut eszedbe erről? A gyerekek, ez a dal címe. Kids. Szeretnél gyerekeket? Most még nem. Talán majd később. Nem olyan sokára. Szevasztok! Take a ride, yeah. enemy, single-handedly raising the economy. Ain't no chance the record coming top of me. Press be asking, do I care for sodomy? I don't know, yeah, probably. I'll be looking for serial monogamy, not some bird that looks like Billy Connolly. But for now, I'm down with ornithology. Grab your binoculars, come follow me. I like to drink it up, but never like to sink it, I like to drink it up, but never like to sink it, I like to drink it up, but never like to sink it, I like to drink it up, but never like to sink it, I like to drink it up, but never like to sink it, I like to drink it up, drink it up, drink it up, like a brick, yeah. To the floor, to the beat. Radio Café 98.6. Gyerte! Fasten your seatbelts! Ugyanis ez itt a Café Olé még mindig. De még nagy lesz a tempó, gyerekek! Fasten your seatbelts, igen. Jó, hogy mondtam volna valami csúnyát? Rossz az, aki rosszra gondol. Kérjük a biztonsági öveket bekapcsolni. Igen, igen, igen. Itt a kafén következnek a nap magánrepülős programjai. Kezdjük rögtön egy boxmeccsel, pehessúlyú mérkőzés, Chavez Morales csap össze az MGM Grandben, ami ugye Las Vegas egyik neves szállodája, mégpedig február 28-án, a gála helyi idő szerint délután 5-kor kezdődik, ez magyar idő szerint másnap hajnali 3, a belépőjegyek 50 és 300 dollár között bagó, már kapható. Baggó, azt kell mondanom. Ennél még egy, hogy mondja, ez az szinte a fapados változat ennek a szórakozásnak, ez a Wide Wide West Rodeo Tour, természetesen rodeóról van szó, a helyszín a Big Sandy Superstore Arena Huntingtonban, Nyugat Virginiában, akinek nem lenne így meg séróból, hogy ez hol van. Az időpont február 20-a, tehát csípkedjük magunkat, kis cserkészek és cserkészlányok, helyi idő szerint 19:30, magyar idő szerint február 21-én 1 óra 30-kor kezdődik, 10,5-től 15,5 dollár. Olcsó mulatság. Viszont egy picit drágább, de tényleg csak egy kicsit, a Kid Rock koncert még Memphis Tennessee-ben, a Pyramid Arénában 2004. március 6-án, ottan idő szerint 7:30, ez nálunk másnap hajnali 14:30 esik. Belépőjegyek valóban nem annyira borsosak, 25 és 34 dollár között mozognak. Valamilyen furcsa oknál fogva magasabban jegyzik Sean Port, hát na jó, hagyjuk, a Neil S. Blaisdell arénában, Honolulu-n, ugye Hawaii szigetén fog föllépni február 20-án, talán éppen a hely miatt. Helyi idő szerint 8 órakor, magyar idő szerint másnap 7 órakor, 32,5-40 dollár, azt hiszem azért Hawaii miatt ez megengedhető. Sajnos jegyárat nem tudok mondani, a Macskák Kansas állami Lawrence City-beli előadására, ez február 17-én, tehát holnap lesz. Ottan idő szerint 7:30 este, ez magyar idő szerint csak holnap után hajnali 14:30, tehát érdemes elindulni, mert Cats. Mondhatnám azt, hogy aki már így beleindult, akkor menjen egy másik musicalt is megnézni, amúgy csomagba, ha már Amerikába utazik, ez a Hegedűs a háztetőn, ez a Minskov Theaterben, New Yorkban, természetesen New York államban található, vagy játsszák, február 19-e, tehát így meg lehet csinálni. Helyi idő szerint 8, magyar idő szerint 2 óra másnap, és 40-100 dollár. Van a mai világban. Nem ügy. Meg hát a benzinköltségen azért rárakodva teljesen eloszlik szinte. Ami viszont fontos, hogyha valaki esetleg lemaradt volna a kelet-nyugati döntőről, azért még nézhet NBA-t szinte holnap. A Memphis Grizzlies csap össze a Dallas Mavericks-el, mindezt Memphis, Tennessee-ben 2004, tehát folyó év február 17-én, azaz holnap. Helyi idő szerint este 7-kor, ez magyar idő szerint holnap után hajnali 2. A jegyárak 5 és 140 dollár között vannak. Gyanítom, hogy mondjuk olyan 100 dollár körül van az a jegy, amivel már látni is lehet a mérkőzést. De mi az az 5 dolláros jegy? Az valószínűleg ott fönt hátul, és tudod nézni a videó. Elindulhatsz otthonról, de nem érhetsz oda. Állítólag az amerikaiak olyan hülyék, hogy az ilyen sporteseményeket is a büféből nézik tévén a meccset, akkor is, amikor ott vannak a helyszínen. Igen. Furcsa srácok. Érdekesek, érdekesek. Mindenki és minden sort nagyon-nagyon fegyelmezetten végigállnak, mutatok. Illetve nekem nincs. Gyerekek, ezek voltak a nap magárepülés programjai, de én a Maverick, az mit jelent, valaki tudja? Én nem tudom, beszélek annyira angolul. Én sem. No hát akkor gondolkozzatok ti ezen a következő szám alatt. És írjátok meg SMS-ben a 0629 98 98. Vagy telefonáljatok a 312-3000-re. Mi a Maverick, és hát ha már kidrok egy kis kert csináló, Memphis, Tennessee, ugye, holnap. Érdemes elindulni. Wasting Time, ez a dal címe. És ez pedig a Rádió Café 98.6. Szevasztok! I'm a pimp, you can check my stats. And roll in a Fleetwood, that's how I mack. I rock all the tracks, so the world knows I love all the girls, smack all the hoes. Show love to those who come real with it. Life's a bitch, but I deal with it. I'm in it to win it like Eisenman. Could drink about 15 Heinekens. I'm not born again, but if I was, I'd ask to come back with a little more love. Puffing the Winston, drinking the 4-0. Kid rocking, I'ma let you know. I'm just sitting here just wasting time, drinking, smoking, thinking, trying to free my mind. In this smoky room, eating shrooms, drinking boons, writing tunes, and hoping to get one of these motherfucking songs to hit. A little bit of love, that's all I need. A little inspiration in a bag of weed. A seed to plant so my tree can grow. You know I left my girl, cause I don't need that. Hold up, wait a minute, I'm about to blow. Like a breeze through the trees, you can watch me blow. Puffing the Winston, drinking a 4-0. Kid rocking, I'ma let you know. I've been sitting here just wasting time, drinking, smoking, thinking, trying to free my mind. I've been sitting here just wasting time, drinking, smoking, trying to free my mind. Oh yeah, oh yeah, free my mind. Oh yeah. Come on. Sam, fuck it, I'm free to do what I please, little lady. I was born at night, but not last night, baby. I've been around, seen some things. I slept in dumpsters, got high with kings. I don't bring much, ain't got a lot to say. But I got more time, the more is dead. Puffin' the Winston, drinking the 4-0. Kid rockin', I'ma let you know.